Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Stanisław Gawłowski zatrzymany. Dziennikarzom powtórzył, że padł ofiarą pomówienia. W Warszawie trwają uroczystości rocznicy zbrodni katyńskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Nawet 100 milionów złotych straciło państwo na działalności gangu handlarzy nielegalnym paliwem, który rozpracowała ABW. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski został zatrzymany. Sam stawił się do szczecińskiego oddziału prokuratury krajowej. Przed przesłuchaniem powiedział dziennikarzom, że został pomówiony. Ja mam nadzieję, że dzisiaj po wysłuchaniu moich zeznań prokuratura nie tylko nie zdecyduje się na postanowienie zarzutów, ale po prostu umorzy postępowanie, bo nie ma żadnych dowodów, a to co Państwo jako dziennikarze już upublikowaliście, ewidentnie świadczy o tym, że zeznania tych osób związanych z PiS to zwykłe pomówienia. Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego PO i byłego wiceministra ochrony środowiska. Prokuratura przedstawiła mu 5 zarzutów, m.in. o przyjęcie 175 tysięcy złotych łapówki i 2 zegarków, wartych blisko 25 tysięcy. Nie pozwolimy umrzeć prawdzie, mówili uczestnicy obchodów 78. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na placu Opolowym Muzeum Katyńskiego w Warszawie są rodziny oficerów zamordowanych przez Sowietów, przedstawiciele najwyższych władz oraz samorządu. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. W cieniu murów warszawskiej Cytadeli, gdzie mieści się Muzeum Katyńskie, uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. Zabrzmiał też dźwięk dzwonu katyńskiego. W przemówieniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że zbrodnia na polskich oficerach i funkcjonariuszach była zaplanowanym ludobójstwem dokonanym przez Sowietów, o którym nie możemy zapomnieć. Dlatego istnieje to muzeum. Zadaniem, jakie sobie postawiliśmy dziś, jest to, żeby ówczesne kłamstwo katyńskie nie zostało zastąpione niewiedzą na temat zbrodni ludobójczej popełnionej przez Sowietów w 1940 roku. Wśród rodzin katyńskich wracają dziś wspomnienia, jak u pani Jolanty Szczypińskiej, o ojcu, który miał wrócić, a przez lata nie wiadomo było nic o jego losie. Myśmy były na letnisku i tata miał po nas przyjechać w niedzielę, a w środę już go skoszarowali, bo to był, no nie wiem, koniec sierpnia, 20 któryś sierpień, już nie mógł wyjść, napisał tylko list do mamy, że klucze zostawia. Moja mama się jeszcze łudziła, że ojciec wróci, bo nigdy tak jakoś na 100% nie uwierzyła. Jeszcze czekała Usza ciągle na listy. Ofiar zbrodni katyńskiej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym poparły bez poprawek senackie komisje. Wieczorem przyjął je Sejm. Projekt jest poselski, a nie rządowy, ale minister sprawiedliwości nie zgłaszał uwag. Chodzi o zakończenie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Kwestia dotyczy uporządkowania naszego systemu prawnego. My jesteśmy państwem suwerennym. Mamy władzę i ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mamy prawo kształtować i ustawodawca ma prawo kształtować ramy, w jakich poruszają się takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny. Nowelizację ustawy krytykował senator Platformy Obywatelskiej Piotr Ziętarski. PiS chce powiedzieć, że chcemy opublikować, ale te wyroki nie będą ważne. No jak to? Nie będą skutkować. No to jest po prostu śmieszne. To można powiedzieć dzieciom w przedszkolu, a nie prawnikom, nie nawet studentom prawa. Także to jest po prostu szydera sprawa. Dziś Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się dwiema kolejnymi ustawami przygotowanymi przez PiS, a które przegłosował Sejm, projektami nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym. ABW rozpracowała gang handlarzy paliwem. Straty Skarbu Państwa to 100 milionów złotych. W Warszawie zatrzymano Karolinę K. Legalizowała ona paliwo na podstawie fałszywych faktur, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Funkcjonariusze ABW zatrzymali Karolinę K., która pracowała jako księgowa w jednej z firm występujących w tej sprawie. Karolina K. była pracownicą firmy, która pełniła rolę tak zwanego bufora, czyli wprowadzała do obrotu paliwa pochodzące z nieujawnionych źródeł. Kobiecie zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Karolina K. jest 12. osobą podejrzaną w tej sprawie. To był serwis Trójki. Od południowego zachodu nadchodzi chłodny front, będzie coraz więcej deszczu. Na termometrach 20 stopni w Kielcach, 18 w Krakowie, Opolu i Szczecinie, 17 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do południa. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce zaoszczędzisz dodatkowo aż 300 zł, płacąc 1999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Teraz OBI myjka ciśnieniowa Kercherka 5 za 899. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi wiosenne porządki to tylko chwila. OBI, bo warto. Oferta ważna do 24 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Teraz kupując nowy smartfon z łatwością zachowasz wszystkie dane. Wybierz na przykład Samsung Galaxy S9 Plus za 3999 zł, a usługę przeniesienia danych otrzymasz w zestawie. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Michał Olszański. Witam, zapraszam i mam nadzieję, że chcą Państwo dowiedzieć się bardzo wielu istotnych rzeczy związanych z tym, co dzieje się z ludźmi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. I zbliża się ten wymarzony, upragniony moment pod tytułem wychodzę na wolność. Ktoś, kto odbywa karę pozbawienia wolności, wiadomo, nabroił. To mogą być mniej lub bardziej poważne przestępstwa. Kara jest karą, którą trzeba odbyć. Ale trzeba także wrócić do normalności, odzyskać wolność. I ten moment jest niezwykle trudny. Dzisiaj bohaterem Godziny Prawdy jest Waldemar Dąbrowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan doskonale zdaje sobie sprawę, co ci ludzie czują, kiedy zbliża się po wielu latach pobytu w zakładzie karnym moment wyjścia na wolność. No mogę coś na ten temat powiedzieć, ponieważ od 9 lat zajmuję się osobami, które opuszczają zakłady karne, powołując się na ich interpretację i ich sposobem myślenia przed opuszczeniem zakładu. Mogę tylko powiedzieć, że są bardzo często sparaliżowani ogromnym strachem. Czym to jest spowodowane? Pewnie, że każdy normalny człowiek pragnie wolności, życia na wolności. Wiele rzeczy złożyło się na to, że idziemy tą karę odbywać. Normalnym też odruchem jest takiego człowieka, który opuszcza zakład karny, projektować sobie taką wizję, co będę robił na wolności, jak będzie fajnie. Czy ktoś na mnie czeka? Czy ktoś na mnie czeka? A rzeczywistość niekiedy okazuje się bardzo okrutna, bo czy ktoś na mnie czeka? Często w kapciach tego osadzonego już chodzi inny facet. Często opuszczając zakład karny zostajemy ludźmi bezdomnymi. Często już za bramą nie wiemy, którą drogą pójść. Zakład karny niewiele tutaj ma do zaproponowania, prawda? Zakład karny ma tylko do zaproponowania to, co proponują te wyższe instancje. Skierowanie do schroniska dla bezdomnych, gdzie jest rejonizacja. Ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł, bo osoby, które opuszczają zakłady karne, które są na przykład po wyrokach długoterminowych, załóżmy zabójstwa, bardzo często nie mogą trafić do swojej jakiejś tam wioski czy miasteczka, bo są napiętnowani. Zresztą oglądaliśmy film pod tytułem Lynch, gdzie jest w taki fajny sposób pokazane, jak reaguje społeczeństwo na powracającego z zakładu karnego człowieka. Ja często mówię, że człowiek skazany nie jest człowiekiem skażonym. I jeżeli my, to znaczy społeczeństwo, nie pomożemy takiemu człowiekowi, oni bardzo często wracają do zachowań recydywy, dlatego że tak naprawdę nie otrzymują po opuszczeniu zakładu karnego nic. Wydawałoby się, że wykształcenie na przykład, które mogliby zdobyć w zakładzie karnym, nauka konkretnego zawodu i następnie wejście do jakiejś roboty, znalezienie miejsca dla siebie, byłoby rozwiązaniem. No ale wiemy, że w skali w Polsce, gdzie mamy do czynienia z ogromną liczbą osadzonych, jest to bardzo trudne, a poza tym ten system resocjalizacji, to i pan i ja wiemy, nie wszędzie działa. Społeczeństwo boi się powracającego człowieka z zakładu karnego, natomiast człowiek wracający z zakładu karnego boi się społeczeństwa. I to jest taki paradoks. Zawsze uważałem, że tworząc jakąś pomoc dla tych ludzi, którzy opuszczają zakłady karne, żeby nie wrócili do zachowań recydywy, tworząc coś takiego, co 9 lat temu wymyśliłem, nazwałem to śluzą wolności. Czyli człowiek opuszczający zakład karny ma gdzie te pierwsze momenty przebyć. Ma jakieś tam środowisko, które jest do niego otwarte w sensie takim rodzinnym. Ma tą przysłowiową miskę zupy, ma ten dach, ale też i obowiązują go jakieś zasady. Uważam, że to, co ja akurat robię, co zaczęło mi się sprawdzać, bo przez 9-letni okres mojej pracy z takimi ludźmi przez Dom Mateusz w Toruniu przeszło ponad 170 osób, z których nikt nie wrócił do zachowań recydywy. Naprawdę, panie Waldemarze, wie pan to, że nikt nie wrócił? Wiem to, że nikt nie wrócił do zachowań recydywy. Na dzień dzisiejszy naukowcy z toruńskiego UMK, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzeszowskiego i wielu, wielu jeszcze innych podziwiają, powiedzmy w cudzysłowie, ten fenomen, ale jest to możliwe. Jest to możliwe, bo tak jak mówię, jeżeli nie damy szansy tym ludziom, którzy wracają na wolność, odbieramy im możliwość niepowrotu do zachowań recydywy. No, proszę państwa, to przed nami naprawdę niezwykła opowieść. Waldemar Dąbrowski założył 9 lat temu ośrodek Mateusz w Toruniu. Najpierw to był ośrodek dla mężczyzn, ale ostatnio powstał Mateusz Bis, czyli kolejny ośrodek adresowany tym razem dla kobiet, które opuszczają zakład w Grudziądzu. Tak się złożyło, że w naszym kraju troszeczkę bardziej się dba o mężczyzn niż o kobiety. Kobiety tak naprawdę specjalnego wyboru też nie mają. I kiedy ten dom w Toruniu zaczął mi się sprawdzać, kiedy zasady wprowadzone przeze mnie w funkcjonowania tego domu zaczęły odnosić, powiedzmy, jakieś tam sukcesy, kiedy moi chłopacy zaczęli łączyć się z rodzinami, zaczęli bardzo często spotykać się ze swoimi dziećmi, wnukami, było to dla mnie takim swoistym szokiem. Pojechałem kiedyś do zakładu karnego w Grudziądzu, stworzyłem taki program, który nazwałem Przedsionek Wolności. Ten program polega na tym, że spotykam się z tymi kobietami przed opuszczeniem zakładu karnego, żeby, też to ciekawie brzmi, opóźnić konfrontację tych kobiet z rzeczywistością. Biorę je na przepustki, nawet 30-godzinne, bo tam stworzyłem właśnie ten drugi dom. Chodzę z nimi na zakupy, pokazuję im jakby możliwość funkcjonowania w nowym świecie, na innych zasadach i z innym tokiem myślenia. Przewodnik po wolności, Waldemar Dąbrowski. No, tak to brzmi. Pan tak to nazwał. No bo to piękna idea jest, jestem naprawdę pod wrażeniem. Ja jestem studentem resocjalizacji, więc temat jest mi bardzo bliski. A tego typu rozwiązania, które pan stworzył, wydają się być naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne. No sam fakt, że pan mówi, że w ciągu tych 9 lat miał pan 170 podopiecznych i nikt nie wrócił na drogę przestępstwa, no to szapoba, kapelusze z głów. Pan nam opowie dzisiaj także swoją historię, bo to nie przypadek, że to właśnie pan stworzył taki dom, ale proszę jeszcze chwilę opowiedzieć nam o tym, jaka atmosfera panuje w domu Mateusz. Jakie są te podstawowe zasady? Ile osób jednorazowo przebywa tam? Podjąłem decyzję, że to nie mogą być ośrodki. To mają być domy i ja to nazywam, że to są domy. Optymalna ilość osób mieszkających w domu jest 15. Dlaczego 15? Dlatego 15, że poprzez zwiększenie ilości osób, którzy już, powiedzmy, mają jakieś nawykowe zachowania podczas długoterminowych odbywania wyroków, tak mi się wydaje, nie jest możliwe opanowanie tych ludzi. Tworzą się grupki, grupy i po prostu to nie wychodzi. Natomiast 15 osób to jest taka jedna większa rodzina, Chłopacy rano sobie nie mówią siemasz, tylko mówią sobie dzień dobry, wieczorem mówią sobie dobranoc. Idąc do pracy, bo wszyscy chłopacy w Toruniu w tym domu chodzą do pracy, mówimy sobie z Bogiem. Pokoje są iluosobowe? Mam dwie sypialnie czteroosobowe i mam dwie sypialnie jedną czteroosobową, jedną dwuosobową. Zasady? Takie jak w domu. Prowadzę dwa razy w tygodniu, nie nazywam tego terapią, tylko społecznościowe takie nasze spotkania. Głównie to chodzi o to, żeby pokazać tym osobom właśnie ten nowy świat, to inne życie. Przede wszystkim nacisk jest na zmianę myślenia. Odstawienie alkoholu czy narkotyków nie powoduje to, że ktoś jest trzeźwy czy suchy. Natomiast sposób myślenia na nowo, obserwując kolegów, obserwując mnie, zabieram chłopaków na różne imprezy sportowe przede wszystkim, kulturalne, zapraszam sportowców czy ludzi biznesu, parlamentarzystów, aktorów, piosenkarzy do siebie, do domu, moich przyjaciół. I dla moich chłopaków, którzy odbywali długoterminowe wyroki, spotkanie się z kimś takim, podanie mu ręki, jest dla niego dużą wartością. To jest proces. Ci ludzie powolutku zaczynają myśleć o tym, że jestem też cząstką tego świata. Nie jestem tym człowiekiem skażonym przez przestępstwo, które zrobiłem. Mam możliwość do tego świata wrócić. Nastawiam się bardziej na takie motywowanie, że nie jesteś gorszy od nikogo. Czyli budowanie własnej wartości. Rozumiem, panie Waldemarze, że ten dom jest także okresem przejściowym. Idea pańska nie polega na tym, żeby oni tam do końca życia siedzieli. Oni mają się odbić do bycia odpowiedzialnym za swoje życie i stworzenia własnego domu. I stanąć na betonowych nogach, jak ja to nazywam. Więc tak, w naszym domu były już trzy razy, zaręczyny. Były już trzy wesela, śluby. Teraz mam kolejne zaproszenie na wesele, które będzie w maju, mojego byłego mieszkańca. Mało tego, chłopak po wyroku dzisiaj kończy studia, poszedł na farmację. Często moim chłopakom podpowiadam, że znajdźcie sobie taką dziewczynę, która pociągnie was do góry, nie w dół. Powiem szczerze, że taka normalna rozmowa z tymi ludźmi, bez jakichś nacisków, bez jakichś rozkazów może, powoduje to, że ci ludzie dzisiaj nazywają mnie swoim tatą. Tak, słyszałem. Przychodzą do mnie w różnych sprawach, przyznam się, że nawet niekiedy w bardzo intymnych tematach, pytają mnie, mają do mnie zaufanie. Tak samo jak moje dziewczyny w Grudziądzu, rozmawiam z nimi, które też poznają mężczyzn jakiś, budują sobie to życie na nowo i ja się z tego bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałem, człowiek skazany nie jest człowiekiem skażonym. On ma prawo powrotu do takiego funkcjonowania w społeczeństwie, w świecie. I zbudowania swojego szczęścia na nowo, tylko trzeba mu rzeczywiście często pokazać, jak to zrobić. Czyli zasady są takie, trzeźwość, żadnej agresji, żadnych wulgaryzmów, ale także pełna samoobsługa, prawda? Trzeba sprzątnąć, ugotować, pościelić. W Toruniu akurat tak się składa, że chłopaki sobie gotują, chłopaki wszystko sprzątają przed domem, w domu. Mamy jeszcze trzy psy, którymi chłopaki się zajmują. Jest to też fajna, powiedzmy, taka dogoterapia. Powiem tak, obserwując tych ludzi, często kiedy potracili bardzo wiele, bo można nawet powiedzieć, że ci ludzie nie zawsze są złymi ludźmi. Oni niekiedy są poranieni tak życiowo, nie z własnej winy. Urodzili się może w miejscach, gdzie nie powinni się urodzić. Nie mieli swoich wzorców, nie mieli swoich jakichś tam przykładów funkcjonowania. Środowisko wchłonęło tych młodych ludzi i później powodowało pewne ich często bardzo nawykowe zachowanie. Ci ludzie często nie potrafią rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Ja miałem przypadki gangstera, dla którego złamanie komuś ręki, czy nie wiem, wydłubania oka, to nie stanowiło żadnego problemu. Dopiero w tym naszym domu udało mi się odkurzyć, że tak powiem, uczucia w tym człowieku, takie pozytywne. On potrafił zapłakać, on potrafił, składając życzenia, przytulić się do drugiego człowieka. ale też powiedział mi coś, co ciążyło mu całe życie, ponieważ był jako dziecko zgwałcony. Niech pan opowie konkretną historię, która ostatnio się wydarzyła, mam na myśli tę Julitę. To jest osoba, która opuściła zakład karny po 12 latach. Opuściła ten zakład karny, bo właśnie zabiła człowieka. Zabiła swojego partnera, który... Ja nie chcę tych ludzi ani usprawiedliwiać, panie redaktorze, ani wybielać. Zabiła swojego partnera, który dobierał się do jej córki. Kiedy zamknęli do zakładu karnego Julitę, jej córka wyjechała za granicę. Wiadomo, te kontakty były sporadyczne albo wcale. I kiedy Julita opuściła zakład karny i zamieszkała w Grudziądzu, w Mateuszu, starałem się wszelkimi możliwymi sposobami, żeby tą córkę ściągnąć, żeby się spotkała z matką. Umówiliśmy się, przyleciała do Polski, odebrałem ją z Bydgoszczy z lotniska. Powiedziałem dziewczynom w Grudziądzu, że przyjadę jeszcze dzisiaj wieczorem, więc dziewczyny na mnie czekały. Przyjechałem wieczorem, otworzyłem samochód, między innymi Julita wyszła z domu, bo podaję im zakupy bardzo często. Podaję te zakupy, ona tak bardzo często mówi, tatko, jest jeszcze coś? Ja mówię, jest jeszcze coś dla ciebie z tyłu samochodu. Kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła swoją córkę, no mogę tylko powiedzieć, że była bardzo szczęśliwa. Ale ja widzę też, jakie emocje to w panu wzbudza jeszcze teraz. Panie redaktorze, ja miałem takie poczucie, jakbym grał w jakimś dziwnym filmie, ciekawym, że jest możliwe, to słowo ja tobie wybaczam, jest możliwe. I w przypadkach nawet tak skrajnych, kiedy córka wyjechała z Polski, kiedy zamieszkała za granicą, kiedy odcięła się od matki, pewnie, że opinie po takich przypadkach są różne i dzieci mają do tego prawo. Jak ja jej powiedziałem, że zróbmy tak, że się zobaczyła z mamą, od razu wyraziła zgodę, no to było niesamowite. Poczuł się pan jak ten tata rzeczywiście, który doprowadza do tego, że rodziny się łączą. I co u Julity teraz i u jej córki? Eliza, bo tak ma na imię córka Julity, mieszka w Irlandii, w Dublinie. Często się kontaktują, bo w prezencie mamie przywiozła telefon komórkowy, także mogą się kontaktować. Teraz byłem 2 dni temu w Grudziądzu u dziewczyn, także rozmawiam z jej córką. A Julita stanęła na nogi? Tak, Julita stanęła na nogi, podejmuje pracę już, bo mamy kontakt z Urzędem Pracy tam w Grudziądzu, także podejmuje pracę. Jest to jeden z wielu przypadków łączenia się tych moich dziewczyn, ja przepraszam za ten kolokwializm, że mówię moich dziewczyn, ale łączenia się tych moich dziewczyn ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami. Jest to fajnie, że jest taki obszar, takie miejsce, kiedy ci ludzie właśnie spotykając się mogą ze sobą szczerze porozmawiać bez, powiedzmy, klawisza czy bez osoby, która ją rozprasza. Tak, to są prawdziwe emocje, dlatego ja mówię, że jest to taka śluza wolności, którą można wykorzystać. Zagrajmy pierwszą piosenkę, panie Waldemarze. Wiem, że pan ma ogromny sentyment do zespołu Jam i do osoby Ryszarda Riddla. Dlaczego? Kiedy robiłem ze sobą porządek, może opowiem tak w takim streszczeniu. Siedziałem kiedyś na ławce w Toruniu. Zastanawiałem się nad sobą, nad Waldemarem Dąbrowskim. Podeszła do mnie koleżanka, która jest trenerem jazdy figurowej na lodzie i powiedziała mi coś takiego, Waldek, ty jesteś taki fajny facet, kurczę, co ty z sobą robisz? Powiedziała mi o takim ośrodku Monaru, który jest w Rożnowicach pod Poznaniem, gdzie pojechałem. Tam poznałem fantastycznego, nieżyjącego już niestety dyrektora tego ośrodka, Marka Stefaniaka, któremu pomógł bardzo Marek Kotański, który tworzył Monary. Od niego właśnie dowiedziałem się, kto to jest Marek Kotański. Od niego dowiedziałem się, bo był na detoksie z Rysiem Riddlem, kto to jest Ryszard Riddell. Obejrzałem film Skazany na bluesa bodajże 3 razy i tak zacząłem się zastanawiać nad w ogóle człowiekiem. Czy sława, czy pieniądze, czy to jest wszystko? Czy nasze chore uczucia i emocje mogą nas doprowadzić do jakiejś zguby? I w pewnym momencie Markowi powiedziałem, wiesz co, Marek, bo byliśmy ze sobą na ty, ja mówię, wiesz co, to jest moje życie. Możemy zatem teraz posłuchać, choćby we fragmencie, bo to są bardzo długie utwory, Sen o Wiktorii. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba. Wszystkie gwiazdy pop. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja, ty Wiktorio, opanuj w końcu cały świat. No. Mówią do niego tato, podopieczni domu Mateusz w Toruniu i podopieczne domu Mateusz w Grudziądzu. Waldemar Dąbrowski, twórca tych domów, dziś w Godzinie Prawdy. Już poznaliśmy ideę tego, co się dzieje w tych domach. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest moim zdaniem, jeśli chodzi o podawanie ręki ludziom, którzy wychodzą z zakładów karnych, naprawdę znakomita pomoc. Panie Waldemarze, czas troszkę na to, by pan nam powiedział o sobie, bo to też jest fascynująca historia. Pan urodzony w Toruniu w 1958 roku miał bardzo fajną młodość. Trafił pan do toruńskiego klubu hokejowego. Zaczął pan grać w tego hokeja na bardzo wysokim poziomie. Nawet trafił pan do polskiej reprezentacji. Świetnie zapowiadająca się kariera młodego chłopaka. Mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie myśmy nie rywalizowali ze sobą, tylko po prostu nasza młodość polegała na uprawianiu w ogóle jakiegokolwiek sportu, więc była to piłka nożna, była to siatkówka, była to piłka ręczna. Sami sobie wymyślaliśmy to. To były, powiem szczerze, piękne czasy, kiedy dorośli ludzie interesowali się nami. Oni nam w jakiś sposób organizowali jakieś turnieje, przyglądali się nam. Chodził taki dziennikarz toruński takiej gazety Nowości, pan Witek Kurecki świętej pamięci, który z tych młodych chłopaków wybierał no przyszłych jakichś tam zawodników. Pociągnęła mnie piłka nożna jak każdego normalnego chłopaka, bo w to można było zagrać wszędzie i zawsze. Natomiast w Toruniu jest tak, że koło lodowiska toruńskiego Tortor jest boisko piłkarskie. I ten zapach jeszcze, bo inaczej funkcjonowały sprężarki, inaczej te lodowiska wyglądały, często nie były przykryte dachem. Ta atmosfera tak jakoś zaczęła mi się udzielać. Poszedłem kiedyś na taki hokej, popatrzałem jak to wygląda. To było dla mnie coś fajnego, coś innego. Tacy szupli faceci przychodzili, tacy wielgachni wychodzili na ten lód. Zawsze zastanawiałem się, co oni tam mają ubrane pod spodem, jak to wygląda, jak to działa. W szkole podstawowej, do której chodziłem, były takie turnieje piłkarskie, były turnieje hokejowe. Mój nauczyciel od WF-u, bo w piłkę grałem jako normalny chłopak, stworzyli drużynę hokejową i były rozgrywki takich szkół podstawowych w hokeju na lodzie. Miałem wtedy bodajże 13 lat. Zacząłem grać w tej drużynie szkolnej w hokeja na lodzie. No i byłem, powiedzmy, takim wyróżniającym się zawodnikiem i jeden z trenerów, który już mnie widział na lodowisku, tym Tortor, zaproponował mi właśnie przyjście na trening. Już do klubu? Już normalnie do klubu. Przyszedłem na ten trening, przyznam się szczerze, że jeszcze dobrze na łyżwach nie umiałem jeździć, ale powiem tak, sport we mnie wypracował dążenie do celu. Dzisiaj bardzo mi się to przydaje, bo ja to samo pokazuję moim chłopakom czy dziewczynom. Zakładamy sobie jakiś cel i mimo częstych tych przeciwności losu starajmy się go osiągnąć. Ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę dobrym zawodnikiem, o ile mogę tak o sobie powiedzieć, że załapię się do tych wyższych jakichś tam grup bezproblemowo, że zahaczę się o kadrę, że poznam trochę świata, że poznam bardzo ciekawych ludzi, że ten mój poziom wiedzy takiej, no powiedzmy społecznej, będzie większy dzięki temu, że gram w hokeja. Znaczy nigdy też nie myślałem, tak jak teraz się często myśli, że będąc sportowcem będę zarabiał pieniądze, bo to wtedy były zupełnie inne przeliczenia, były zupełnie inne pieniądze. Samo moje granie polegało na tym i myślenie na tamten czas. Kibice, kupując bilety, przychodzą, żeby coś fajnego zobaczyć. Więc chciałem grać tak, żeby ci kibice powiedzieli, wiesz co, ten Dąbrowski to jest dobry zawodnik, nie? Czy ta drużyna dobrze gra? Pewnie, że przyszedł czas, kiedy trzeba było pomyśleć o pieniądzach i te pieniądze jakoś trafiały. No dość wcześnie się pan usamodzielnił w ogóle. Bardzo szybko pan znalazł kobiety, z którą pan się ożenił. Prawda? Powiem, że no tak, miałem 19 lat. No właśnie, po raz pierwszy się ożeniłem. Bardzo szybko. Czyli tutaj sport, zaczyna pan już zarabiać, bo to jest dość wysoki poziom profesjonalny. W Pomorzaninie Toruń pan grał, tak? Tak, tak. No właśnie. Szybkie małżeństwo. I co się dzieje? W jakim momencie to wszystko zaczyna się panu wymykać? Przyszedł taki moment, kiedy ja już miałem pierwszego swojego syna, który jest marynarzem, żołnierzem marynarzem. I miałem już pierwszego syna, moja żona była siatkarką z Gdańska Gdańsk i żeby być ze sobą razem, musieliśmy po prostu wziąć ślub, a że mieszkaliśmy w innych miastach, więc decydowaliśmy się na taką świadomą ciążę i na świadome posiadanie dziecka, żeby po prostu być ze sobą razem. Przełom w moim życiu nastąpił w momencie, kiedy wyjechałem za granicę. I teraz bardzo dużo ludzi się dziwi, kiedy im mówię, że w moim akurat życiu samotność spowodowała to, że sięgnąłem po alkohol. Każdy więc się dziwił, Waldek, no ale otaczało cię wielu ludzi. Miałeś wiele spotkań, wiele zajęć, więc jaka samotność, nie? No właśnie, kobieta, dziecko, kumple z drużyny. Słowo samotność wydawałoby się będzie ostatnim, jakie przyjdzie nam do głowy. Tak, tylko trzeba wrócić do tego domu, trzeba do niego wejść, który jest pusty, trzeba, znaczy ja mówię cały czas o sobie, kiedy wchodziłem do domu, pustego domu, gdzie zostawiłem szklankę po herbacie i ona stała w tym samym miejscu, kiedy myślałem o swojej żonie, o swoim synu, który już tam zaczynał, nie wiem, raczkować. Nie byłem świadkiem tego. Taka bezradność, że nie mogę pojechać do tego domu, bo nie mam takiej możliwości. Bo pan był wtedy za granicą. Za granicą. I teraz taki moment myślenia, kurczę, czy robię dobrze, czy robię źle. I tak się to tak wahało. No są jakieś pieniądze, no ale tam jest mój syn, który dzisiaj raczkuje, ja tego nie widzę. Technika nie była taka jak dzisiaj, że można było przesłać filmik, można było przesłać zdjęcie. Szukałem antidotum. Często na społecznościach mówię moim mieszkańcom na uśmierzenie własnego bólu, tej bezradności w działaniu w takich momentach, tej samotności, bo nie było z kim pogadać, bo jeżeli chciałem zadzwonić do Polski, to musiałem 3 dni czekać, aż mnie połączą, bo taki był czas. W ogóle momentami nie wchodziło w rachunek. No tak. Rozumiem, że padł pan ofiarą złego wyboru. Postawił pan na pieniądze, na wyjazd zagraniczny zarobkowy kosztem bycia z bliskimi. I to się okazało być dla pana największą pułapką. Tak. A dlaczego pan nie miał siły, by wrócić? Znaczy, ja grałem i teraz cały dowcip polegał na tym, że tak, to była taka matnia, z której, kurczę, co zrobić, nie? No tutaj są jakieś pieniądze. Do tego kraju ja mogłem pojechać, bo miałem takie możliwości. A w jakim kraju pan był? W Austrii. Wtedy żona nie mogła przyjechać, ale ja mogłem pojechać. Ale znowu nie miałem możliwości pojechać, tak? Bo nie było kiedy. No i wtedy przyszło coś, co na ten mój ból było wtedy dla mnie, bo ja tak myślałem, idealnym rozwiązaniem. Wypiję coś i będzie fajnie, będzie okej. I ten świat rzeczywiście bardzo szybko stawał się różowy, przyjemny. Problemy się umniejszały bardzo. Z tym, że rano trzeba wstać, otworzyć oczy, przemyśleć pewne rzeczy, co mi to daje. To jest proces, który postępuje. To znaczy, wczoraj wypiłem, rano się obudziłem, miałem wyrzuty sumienia, oprócz kaca fizycznego, miałem wyrzuty sumienia, czyli kac moralny, i dzisiaj piłem, żeby zabić ten kac moralny i żeby wyleczyć kaca fizycznego. Dzisiaj wiem, że to już zaczynały się ciągi alkoholowe. Piłem w samotności, bo no nie fajnie byłoby pokazywać się, eksponować to, że jestem w stanie tam nietrzeźwym czy coś. Oczywiście nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest to już jakieś picie nawykowe. Tworzyłem sobie fajną atmosferę. Wchodząc do domu, rozkładałem łóżko, stawiałem butelkę wódki na wannie. Wchodziłem do tej wanny, piłem leżąc w wannie, oglądałem telewizor. I kiedy weryfikowałem, że tak powiem, swoje życie tam w Rożnowicach, gdzie byłem na tej terapii, pomyślałem sobie, to stało się dla mnie już nawykiem. Ten, no pewnie także ten... szybko okazało się, że nie za bardzo pan mógł utrzymać formę sportową, grać. Też znalazłem na to sposób, czyli szybkie wyjście przed, załóżmy, treningiem, takie mocne depnięcie, szybki pot, dawało mi to, że szybko byłem rozgrzany, nie? Godziłem to jakoś, powiedzmy, i jakoś to było. Jak długo to trwało, taka szamotanina? To trwało kilka lat. 4 lat, 5 lat. Co za tym poszło? Za tym od razu poszło to, czego nie chciałem robić wcześniej, czyli chciałem być w porządku w stosunku do swojej żony, a pod wpływem często robiłem rzeczy, których nie kontrolowałem. Zdrady. Zaczęły się kłamstwa. Moi rodzice zawsze mnie uczyli, żebym był człowiekiem, który nie kłamie, żebym był człowiekiem, któremu można ufać. Te wszystkie obszary właśnie takiego normalnego życia, normalnego człowieczeństwa gdzieś się zatraciły we mnie. Agresja, bardzo duża agresja, którą byłem pompowany jako jeszcze młody zawodnik, jako młody człowiek. Hokej na lodzie to nie jest ping-pong czy coś, to jest troszeczkę inny sport. Dla twardych mężczyzn. Powiedzmy tak, no, dla twardych ludzi i wpływ środków psychoaktywnych, które brałem, powodował, że u mnie to wzrastało. Były momenty, że traciłem jakby panowanie nad tym. Ale ja dziękuję Bogu, że mnie tak doświadczył. Dziękuję Bogu, że skazał mnie, że tak powiem, na taki niebyt w tym czasie normalnym człowiekiem. Bujał się pan przez ładnych kilkanaście lat w taki właśnie sposób, że wybory, decyzje, które pan podejmował, nie prowadziły pana w dobrą stronę. Przełomem była dopiero zdanie sobie sprawy, jak głęboko pan jest uzależniony i że trzeba pójść na terapię. To było mniej więcej 10 lat temu. I za chwilę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i jak pięknie pan wybrał to, czym chce pan się w życiu zajmować, ale zagrajmy jeszcze raz fragment zespołu Jam, tym razem List do matki. pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona. I tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sam. Dławi mnie strach. W godzinie prawdy Waldemar Dąbrowski, człowiek, który założył dwa domy, oba nazywają się Mateusz, jeden w Toruniu dla mężczyzn wychodzących z zakładów karnych, drugi kobiecy w Grudziądzu. Nazywają pana tato, zarówno ci chłopaki, jak pan mówi o nich, moi chłopcy, jak i dziewczęta. Opowiedział pan o swojej historii sportowej, kilkanaście lat zawodowej kariery jako hokeista grający w Austrii. Ale życie cały czas było tak naprawdę niewiele warte. Zarabiał pan pieniądze, nie miał pan gdzie tych pieniędzy w Polsce wydać tak naprawdę. Głównie pan je przepijał. Przyszedł moment takiego katarzis, pomysłu na to, że trzeba coś z tym zrobić. I to była ważna decyzja, kiedy już po zakończeniu kariery pojechał pan na tę terapię do ośrodka, który nazywa się Rożnowice. Tak. Długo pan tam był? Dyrektor tego ośrodka prosił mnie, żebym został troszeczkę dłużej, bo zacząłem się sprawdzać jako osoba, która mogłaby poprowadzić terapię bez żadnych uprawnień na tamten czas. Miałem jakiś tam wpływ na tych ludzi, z którymi rozmawiałem, z którymi prowadziłem normalne zajęcia. Dobry wpływ. Prawdopodobnie. Urodził mi się taki pomysł stworzenia, bo jeszcze za tych moich czasów sportowych, kiedy przyjeżdżałem do Torunia, kiedy spotykałem się z moimi kolegami sportowcami, wielu z nich poumierało, że tak powiem, pod płotem. Często z butelką denaturatu w ręku. I ta degradacja następowała w momencie, kiedy masa chłopaków nie potrafiła sobie poradzić z transformacją, kiedy kończy się, powiedzmy, kariera sportowa, zaczyna się proza życia. A oni nic nie umieją. A tak naprawdę oni nic nie umieją. I tutaj gasną światła, reflektorów, światła, nie ma publiczności. Jest koniec. I zostaje koniec samotności. Jest koniec. Ja tutaj, broń Boże, nie chcę nikogo winić, ale często przyczyną do takich zachowań naszych byli kibice. Oni się cieszyli, że mogli z nami wypić wódkę, oni się cieszyli, że mogli z nami być w naszym towarzystwie, podać rękę, poklepać po plecach człowieka, którego kiedyś nie mogli dotknąć, bo po prostu był jakąś tam gwiazdą. Masę tych chłopaków nie żyje. I pierwszy mój moment to był taki pomóc tym chłopakom, jak opuszczę Rożnowice, stworzyć dla nich taki dom, żeby mogli zamieszkać, żeby mogli, czy ja wiem, zacząć inaczej myśleć, zacząć na nowo układać sobie życie. Może już nie sportowe, może już takie normalne życie, jak każdy człowiek. Zadzwoniłem do wspaniałego mojego przyjaciela, który był wtedy przewodniczącym Rady Miasta w Toruniu. Rozmawiałem z nim o czymś takim, bo on jest też bardzo zainteresowany kwestiami sportowymi w naszym mieście. że mam taki pomysł, że coś takiego bym chciał zrobić, że potrzebowałbym kawałeczek jakiegoś obiektu. I odzwonił mi i powiedział, że jest taki budynek, że mógłbym go wykorzystać, mógłbym go zrobić i podał mi namiary. Przyjechałem do Torunia, jak zobaczyłem ten budynek, to myślałem, że się przewrócę. Ruina. Ruina, bez okien, bez drzwi, zarwany dach. To była tragedia. Fajnie, że mam jeszcze trochę zdjęć z tamtego okresu czasu. No i kiedy myśmy się skontaktowali, no chciałeś budynek, to masz, nie? A pomóżcie mi jakoś, nie? No Waldek, ja wiedziałem, że jestem zdany na siebie i to, co powiedziałem wcześniej o tym sporcie, który mnie popychał do, może nie rozpychania się łokciami, tylko do założenia sobie celu i dążenia do niego, pomimo tego, że te przeciwności losu i tak mnie spotkają, i tak mnie spotkają. Czyli mam podnieść głowę do góry i iść do przodu. I skoncentrować się na zadaniu. Po trzech dniach ja już miałem pierwszą osobę. Ja pierwszą noc spędziłem na ziemi, w rękawicach, w czapce, w kurtce. Przespałem pierwszą noc, bo 21 to była godzina, kiedy przyjechałem i ten budynek zobaczyłem. I wtedy mówię, no jest dramat, ale najważniejsze, że coś jest. Po dwóch dniach, czy po trzech dniach przyszła pierwsza osoba, która mnie poprosiła o pomoc. Która powiedziała, Waldek, ty sobie radzisz, ja cię znam jeszcze z lodowiska, ja bym chciał tak jak ty. A gdzie ty mieszkasz? No tak naprawdę nigdzie nie mieszkam. Ja mówię, dobra, chodź, nie? Zaczniemy. Przez mój dom, przez ten dom, który stworzyłem, przewinęło się mnóstwo sportowców. Naprawdę. Przewinęły się osoby, które... To był adwokat, to był policjant. To byli lekarze, to byli artyści plastycy, znani. Rozbijani życiowo ludzie. Porozwalani życiowo, okaleczeni, jakkolwiek pojmujemy okaleczenie. Którzy ściągali do pana jak ćmy do... Dokładnie. Do światła, ale pan dawał im nie możliwość spalenia się, tylko zdaje się, że dawał im pan możliwość... Znalezienie nowego sensu życia. Panie redaktorze, znalezienie nowego sensu życia. Ja z tymi ludźmi do tej pory mam kontakty. Teraz jak są święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, ja dostaję mnóstwo listów, życzeń, SMS-ów. Przy niektórych naprawdę się popłaczę, bo się cieszę, że ci moi chłopacy odzyskują właśnie ten nowy sens życia i oni kontynuują to. Że oni się gdzieś tam nie zatrzymali. Nie mogę sobie pozwolić, żeby użyć nazwisk, ale aż mi się ciśnie na usta, bo było kilka naprawdę bardzo znanych osób ze świata artystów. Nie musimy podawać nazwisk, ważne, że rozumiemy całą tę ideę. Jak długo trwało, zanim ten dom no, stał się możliwym do zamieszkania dla większej liczby ludzi? Ten dom był bez okien. Ja mówię, chłopaki. I bez dachu. I bez dachu. Ja mówię, chłopaki, robimy sobie swój dom. To nie jest ośrodek. To jest dom. Robimy dom dla siebie na naszych zasadach, bez jakichś tam ośrodkowo-terapeutyczno coś tam jeszcze zasadach, tylko nasze zasady. I ten dom zaczął się sprawdzać. A skąd braliście pieniądze? Ja powiem szczerze, jest sporo ludzi, którzy jeszcze mnie znają z czasów sportowych. Głównie sportowcy, koledzy sportowcy. I tak naprawdę to się zaczęło. I tak, panie redaktorze, jest do dzisiaj. Rozumiem, czyli grosz do grosza, dotacje różnego rodzaju. Z tymi dotacjami jest różnie, dlatego że to, co ja robię, nie ma jakby... Nasze państwo nie stworzyło projektów do takiego typu działań. Jest na, przypuśćmy, na niepełnosprawność, jest, nie wiem, na wycinanie koronek, a dla powracających osób z zakładów karnych po prostu nie ma dotacji. A tu jeszcze pytanie wobec tego, panie Waldemarze. Pierwsza idea była taka, że to miał być dom dla sportowców rozbitych życiowo, którzy nie potrafią sobie dać rady po zakończeniu kariery. Kiedy się pojawili skazani? Skazani się pojawili w tym momencie, że to też byli sportowcy. To są osoby pijące kiedyś, to są osoby, które brały narkotyki, to są sportowcy, którzy odbywali kary w zakładach karnych. Ja po tych swoich spotkaniach w zakładach karnych, kiedy posłuchałem, że tak powiem, życiorysów tych ludzi, powiedziałem, kurczę, przecież ci ludzie się absolutnie niczym nie różnią od nas. Tak? To my, społeczeństwo, bardzo często przedstawiamy ich w takim obrazie, w jakim im przedstawiamy, bo jest nam wygodnie. Nam jest wygodnie. Nie pomóc, bo to jest facet, który był w zakładzie. Jasne. Czyli rozumiem, na początku to byli sportowcy, którzy wychodzili z zakładów karnych, później to się już rozszerzyło. Później też się pojawiły kobiety. To była ta słynna historia z tą dziewczyną, która zadzwoniła do pana, mówiąc, no właśnie, że nie ma gdzie pójść. Właśnie to była ta sytuacja, kiedy ta dziewczyna zadzwoniła, kiedy widziałam je na spotkaniu w Grudziądzu, w zakładzie karnym. Ona była z Katowic i powiedziała, że no, tak naprawdę ona nie ma co ze sobą zrobić. To gdzie ona teraz pójdzie? Ja powiem, że często było tak, że dziewczyny podejmowały, młode, ładne dziewczyny z zakładu karnego podejmowały decyzję, że po opuszczeniu zakładu karnego, ja mówię, jak widzisz swoją przyszłość? No już, panie Waldku, no co ja mam zrobić? Młoda jeszcze jestem, prostytutką zostanę. Ja muszę państwu powiedzieć, że to jest przerażające, że te młode kobiety często nie widzą dla siebie przyszłości, jakiejkolwiek. Pewnie, że społeczeństwo by rozliczało, że no, siedziała w kryminale, to co ona ma pójść, mogła robić to, czy mogłaby robić tamto. Ja akurat wtapiam się w tych ludzi, staram się być na tyle empatyczny, żeby zrozumieć to, co też mówiłem wcześniej, że ci ludzie bardzo często są poranieni nie z własnej winy. I taka też jest rzeczywistość. No, społeczeństwo nasze jest brutalne i wszystkich kładą, że tak powiem, pod jeden sznurek. Znamy historię Sławka Sikory, któremu nikt nie pomógł w jego sytuacji. W momencie, kiedy doszło do tragedii, społeczeństwo zaczęło rozumieć, jaki jest faktycznie problem. Bohater filmu Dług, tylko przypomnę, który także był gościem Godziny Prawdy. Mamy ostatnią minutę, panie Waldemarze, w związku z tym jeszcze raz chcę panu pogratulować. Myślę, że stworzył pan dwa fantastyczne domy. Jak pan prywatnie funkcjonuje? Ma pan swoją w tej chwili rodzinę, czy tak się pan wtopił w ten dom, że oddaje pan całego siebie? Moja rodzina to są ci moi mieszkańcy. To ale nie ma pan w tej chwili żony? Mam fantastyczny... Moja żona mieszka za granicą. Mamy kontakt na Skype'ie. Od czasu do czasu przyjeżdża do Polski. Dzieci pan ma ile? Mam dwóch synów. Trzecim synem, ale moim niebiologicznym, jest właśnie Mateusz. To jest chłopiec głuchoniemy i upośledzony w stopniu znacznym. Dlatego te ośrodki nazywają się Mateusz, bo ja wiem, że ten chłopiec wielu rzeczy w życiu nie przeżyje. I nazwa Mateusz to jest taki pomnik właśnie dla tego dziecka, którego wychowywałem od 8 miesiąca życia. On dzisiaj ma 31 lat. I chciałem, żeby ten człowiek o tym imieniu był patronem ludzi, którym też jest ciężko, ale mogą normalnie żyć. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę opowieść. Jak się stworzy coś tak dobrego, jak te dwa domy, to co przed panem? Jeszcze pan ma kolejne zadania, które pan planuje, czy na razie dla pana najważniejsze jest chronić te dwa domy i dbać o to, co się tam w środku dzieje? Generalnie teraz tworzę kolejny dom dla kobiet z dziećmi, które opuszczają w Krzywańcu zakłady karne. Wiem, że do 3 roku życia takie dziecko może być z matką, później jest zabierane albo do domu dziecka, albo w rodziny zastępcze. No często w domu dziecka, gdzie już tak naprawdę na progu życia temu dziecku się to życie rujnuje, że tak powiem. A chodzi mi o to, żeby te mamy nie traciły relacji z tymi dziećmi, że też miały swój dom. Bardzo panu dziękuję. Rozumiem, że domy są otwarte. Jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy, będąc w Grudziądzu czy w Toruniu, chciałby uścisnąć pańską dłoń i podziękować, to może to zrobić. W każdej chwili. Zapraszamy serdecznie. Gościem Godziny Prawdy był twórca domów Mateusz dla ludzi wychodzących z więzień, Waldemar Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.